quiero llorar en mi bebé. Pa' no voy, estaré con la venga mi leche. Hoy es perfecta, no me dejo cacho chocada. Estilo que no puedo ser de ti. Hai soltanto fatti, non mai più di sfatti. Che vi sfusile le piccinare d'estate. Dace con casa, te fatto realitate. Che da prima tu capisci di un sonate. Io avrò bere, tu avrei su, tu avrei film, avrò sottor. Ma che d'altro non la film, avrò se inizia, tu avrei popcorn. Ehi, ci mantrete, c'è mia somma. Che macchina e confermerò, ma dice che avrò un sottor. Vorrei più per poserare, sorry. Da stia spaccato in lume a me, asciò, ho spovedito. Cina romantica, mai nei meri. Da se mi ha in tasca, cine va che ma cassatori. Io fa caos, tu curazzi, vesi. Lenga mine e cosmarda, frovine come arfisti. Tu ma sta poate pare ispirata. Da voce a ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să răzi. Nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști. Lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, dar un defect. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să răzi. Nici o zi fără mine. Le plimbăm pe falez, cantă le novele. Ok, acum chiar mi-au vibrez. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză. Dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chinez. Și cum se face că sunt ca pe ace. Nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă toarce, de mâine mă schimb. Dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook. Te-ai întors lumea pe dor și tot n-ai găsit babur. Pentru mine, pentru noi, care noi? Noi, doi, aha. Ce? Fua. Dacă dacă iar îmi spargi timpoarele. Și la cât mă porți prin mintea ta mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată. Dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să răzi. Nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști. Lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, dar ai un defect. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să nici o zi fără mine. Nici o zi fără mine. Nici o zi fără mine. Și dacă ne certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne plece. Unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trece. Vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să zici. Nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști. Lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, dar e un defect. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să zici. Nici o zi fără mine. Nici o zi fără mine. Nici o zi fără mine. Nu ești perfect, ai un defect. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să reziști. Nici o zi fără mine.